Экс-генеральний директор одного з поспіхових підприємств у виробі дорожньої техніки «Амкадор» Василь Шлиндзіков переконаний, нельга в принципі параўновувати тагачасную і цяперашнюю ситуацію. Апроч того, на першому етапі інвесторам буде пропоновано, хутчэй за ўсё, не больш за 25% акцій статутного фонду. А гэта, на думку експерта, неістотно зміняє ситуацію. Контроль по-ранейшому буде на боку держави. Сколько бы получило государство, если бы тогда все шло, как должно было быть, может, Белшина уже озолотила и себя, и государство. Важно другое, чтобы налоги шли, работало предприятие, кормило коллектив. Я думаю, что мы не озолотимся и сейчас. Если кто-то думает, что бросится к нам деньги кому-то отдать, то все глубоко ошибаются. Лидер Свободного профсоюза Геннадий Быков каже, что работникам предприемства, которые трапили в список на продаж, треба быть готовыми до радикальных заходов с боку новых господаров. У выпадку, коли улады насамрэч дадут махшимость набывать контрольный пакет акций. Будут серьезные сокращения? Будут ли лучшие условия? Что-то улучшать надо требоваться. Наши люди не в состоянии это делать. На МАЗе, маленькая организация свободного профсоюза, а так все это ликвидировано. Свободным профсоюзам не дали развиться, их просто уничтожали, а государственное никто слова не скажет. Говорив Геннадій Быков. Російський бізнес уже зацікавився білоруськими планами приватизації. Наскільки реальний масштабний приход у Білорусь російського капіталу? Міркуваннями представників російської політичної і ділової еліти цікавився Олесь Дащинський. Директор Російського інституту СНД, депутат Державної думи Константин Затулін міркує, що російський бізнес має цікавість до приватизації у Білорусі. Але у великій ступені це буде залежати від того, що пропонується у списі. Мы только хотели, чтобы тут не было подвоенных стандартов, каб относно российского бизнеса не робили адмыслового парадку приватизации або не створали ему неформальных складаностей. Я думаю, что от початку российский бизнес настроены до Беларуси доброзычливо, особливо дробные и середние. Что до буйных уласников, то тут были разные проблемы у разные периоды с их инвестициями. И чья тут правда, чья вина, я судить не беруся. Але мне ясно, что белорусский урад не вельми затекавлены у тым, каб отдавать у нечие руки предприемства, якія лишатся основой национальной экономики. Тому усё, что пропонуется, як правило, миноритарные доли, не ключевые с пункту гледжения белорусской экономики предприемства. Тым не менш, и у гэтым трэба удзельнічаць и карыстацца гэтымі магчымасцямі. Тем не менее, в этом тоже надо участвовать и пользоваться этими возможностями. Российский бизнес сапраўды выказывает цікавасць до того, как выкупить самое каштоўное в Беларуси. У траўні Александр Лукашенко сустрэўся со старшынёй назіральнай рады компании «Базовый элемент» Олегом Дзерипаском и генеральным директором предприемства «Русские машины» Валерием Лукиным. Некалькі буйных банков, уже купленные российскими финансовыми структурами, у будаўнічую сферу Беларуси просовывается московская «Итера Групп». Але российский политик и бизнесовец Константин Баравы лічыць, что массового притоку расейцаў у Беларусь не будет. Надто ризикований ринок, де обіцяна приватизація врешті зможе залишитися тільки на словах. Я понимаю, что приватизация, которая будет проходить... Я разумею, что приватизация, которая будет проходить в Беларуси, это абсолютная липа, имитация приватизации. Просто теперь возникла необходимость сделать выгляд, что в Беларуси махчимая приватизация, есть готовость уводить элементы рынковой экономики. Але на сам реч нема такой готовости. И то, что отбывается в Беларуси вокруг уластности на предприемствах, у инших проявах приватной уластности, то это жахливо. Коли конфискуется у все, что заугодно. Нават керовника относно поспяхового предприемства могут деля профилактики посадить у турму. У Беларуси это было взято за практику еще до выпадку с Ходорковским у России. Это саправды апробовано у Беларуси. Это было еще до Ходорковского сделано в Беларуси. Это было апробовано там. Былы палітвязані беларускі бізнесовец Уладзімір Кудзіну, які цяпер мае ў Крыме дзве птушкафабрыкі, не збіраецца вяртацца на радзіму. Плян прыватызацыі, які рэклямуе беларускі ўрад, яго не прываблівае, бо ёсць вялікая рызыка. Паводле спадара Кудзінава, пакупнікамі прапанаванай уласнасці могуць быць толькі расейцы. Белорусские бизнесмены, у них же не во всех доходы задекларированы. Это же надо официальный доход иметь. Основные, значит, будут участники приватизации. Это российские предприниматели. И учитывая то, что какой-то гарантии со стороны российского правительства, они могут каким-то образом надавить на белорусское правительство газовой трубой, если процесс пойдет обратно. Поводя господара Кудзінова, за отсутности гарантии того, что не почнется реприватизация, европейские бизнесовцы покуль не пойдут в Беларусь, покуль керование предприемствами застается у руках державы. Все эти приватизации ни к чему не приведут к хорошему. Почему? Потому что основной пакет акций должен принадлежать частному лицу или там предпринимателю. Тогда, значит, будет эффективность приватизации. Просто, по всей видимости, недостаточно денежных средств на предприятиях. Ну и решили не из бюджета давать деньги, а привлечь денежные средства инвесторам. Поводле господара Кудзінова, эффективная приватизация сможет отбыться только после измены политической ситуации у Беларуси. Расказваў Алесь Дашчынскі. Сёння на сайте «Свабоды» мы пачынаем апытанне, як вы ставіцеся да магчымасці прыватызацыі вялікіх беларускіх прадпрыемстваў. Наш адрас у інтэрнэце «Свабода.орг». І сёння ў панядзелак падвядзём вынікі папярэдняга апытання. Мы цікавіліся, якая падзея мінулага тыдня была для вас галоўнай. 49% наведнікаў нашага сайта адказалі, што такой падзеяй стаў арышт Радавана Караджыча. Як заўсёды, мы чакаем і вашых тэлефонных водгукаў. Званкі на свабоду. Нам трэба мяняць коней на пераправе. Я хочу посоветовать, как стать президентом. Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации. Мне сдаётся, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации. Ваши водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Агляд званкоў на свабоду ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Сярод прадпрыемстваў, якія будуць акцыянавацца ў Беларусі, ёсць такія, якія можна назваць сямейным срэбрам беларускай эканомікі. Напрыклад, Менскі завод рухавікоў, БелАЗ, МАЗ, Навапалацкі і Мазырскі нафтаперапрацоўчыя заводы. Наконт прыватызацыі Менскага аўтазаводу некалькі месяцаў таму Александр Лукашэнка вёў перамовы з найбагацейшым бізнэсоўцам Расіі, кіраўніком холдынгу «Рускія маторы» Алегам Дарыпаскам. Як вы ставіцеся да плянаў беларускага ўраду прадаць МАЗ расійскім алігархам? Такое пытанне Мінакам каля брамы Менскага аўтамабільнага заводу задавала Юлія Армашэўская. Распродают национальное достояние Белоруссии. Просто у правительства нет другого выхода. Мы просто не в состоянии оплачивать энергоносители той же России. Все. Ну что это неправильно? Конечно, неправильно. Вся политика неправильная экономическая. Нельзя распродавать народное достояние. Что Россия думает, нам лучше сделать? Я не верю. Надо своими способами выкручиваться, понимаете? Если мы все распродадим, то и так все распродали. Сколько можно распродавать? Нельзя это делать. Если с выгодой, то, конечно, инвесторы, это отлично, что можно допускать. Кто же правительство, думаю, не дураки, кто же какие-то свои условия поставили? Как они делают 51% акций государства, остальное 49% инвесторов? Если это пойдет на пользу белорусскому народу, ради бога. А если это очередная, как велком приватизировали, как мотовелозавод, все от народа, то, конечно, это отрицательно. На корысть, если в экономику республики пойдут какие-то вложения, если будет обновляться модельный ряд Минского автозавода, то, ради бога, социальный пакет работникам завода сохраняется, то это будет на пользу. Такія адказы мы пачулі ля брамы МАЗу. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адначасова з пачаткам нашай вечаровай праграмы пачынае сваю працу і незалежны тэлеканал Белсат. Сёння на Белсаце. А 21.15 рэпартаж «Мой свет нарадзіўся ў кузні». Звычайная гісторыя, звычайныя краіны на экране. А 21.30 фільм «Звычайны прэзідэнт». І нарэшце, а 23-й гадзіне глядзіце чарговую частку амерыканскага серыялу «Элі Макбіл». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце! Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння Бабруйскі раённы суд пакараў палітыка Алеся Чыгіра 10 суткамі арышту і штрафам у памеры 60 базавых велічыняў. Гэта 2 100 000 рублёў. Расказвае Юрась Бушлякоў. Суддзя Бабруйскага раённага суду Алексей Клімаў прызнаў палітыка вінаватым ва ўчыненні дробнага хуліганства, непадпарадкаванні патрабаванням міліцыі і пашкоджанні транспартнага сродку – таксоўкі. Праз 5 дзён прысуд уступіць у сілу. За гэты час у Алесі Чыгіра будзе магчымасць абскардзіць пастанову ў Магілёўскім абласным судзе. Алесь Чыгір вінаватым сябе не прызнае і зазначае, што прысуд палітычна матываваны. Сёння ўжо стала зразумела, вопрос. Это менавіта політично мотивована справа. Адміністраційний арешт під час менавіта вилучення кандидата на депутати, під час менавіта збору підписів. Це по-перше. По-друге, це дуже великий штраф для тисячі доларів. Це для мене, для моєї сім'ї, це справжній удар. Тим більше, що у мене троє дітей, жінка не працює. І менавіта це так, як вибити просто в оголі життя на певний час. Алісі Чигіра затрималі позна увечері 29 травня, коли ён з сім'єю вертався від своякоў додому таксоўкаю. Після того, як з таксістом розлічилися, Аліс попросив його чек на оплату. Той одразу почав конфліктаваць. Коли жонка Чигіра з дачкою вийшли з машини, таксіст одразу ж поїхав, не давши вийсти самому Алісю. Кіроўца спинився тільки каля міліцейського патруля, який доставив політика у пастарунак. У пастарунку, поводле Алісі Чигіра, його моцно збілі. Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Нагадаю, основні теми дня. Сьогодні завершається реєстрація ініціативних груп потенційних кандидатів у депутати білоруського парламенту. Більшість ініціативних груп зареєстрована. Почалося і вилучення кандидатур в участкові виборчі комісії. Вилученця до позиції накерували у ЦВК каля десятка скаргів на порушення законодавства. Білоруський урад огучив план приватизації до 2010 року. На продаж будуть виставлені більш як півтисячі підприємств, серед їх і гіганти білоруської промисловості. 10 суток арешту і штраф 2 мільйони рублів. Стільки, поводле суду, буде коштувати додаткова поїздка у таксовці бабруському наставнику і політику Алісю Чигіру. У школах, негледячи на відпочинки, працюють з новими навчальними планами. Сябри незареєстрованої православної громади у Ружанах накерували відкритий ліст Олександру Лукашенку, яким просять про реєстрацію в суполки і скаржаться на тиск з боку КДБ. І до ходи виборів. Сьогодні завершається реєстрація ініціативних груп потенційних кандидатів у депутати Палати представників. Усього на реєстрацію були подадені заявки від 445 ініціативних груп на 110 округів. Об'єднані демократичні сили подали заявку на реєстрації 98 ініціативних груп своїх претендентів. Постані на сьогоднішню раніцю з їх було зареєстровано 91 група. Від Європейської коаліції було подадено 65 заявок на реєстрацію ініціативних груп. Поводле представників коаліції, на сьогоднішню раніцю була зареєстрована 54 групи. Почався і черговий етап виборчої кампанії. Ад минулої неділі йде вилучення кандидатур у склад комісії, які будуть лічити голоси виборців. З протягом теми Володимир Глот. Формування участків завершилося 26 липня, каже Свободя, секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик. Зараз почалося вилучення представників у склад участкових виборчих комісій. Ця процедура протягнеться до 10 жнівня, і затим три дні даються ще місцевим виконавчим комітетам для утворення комісій. Це значить, що 13 жнівня усі участкові комісії повинні бути сформовані. Скільки чоловік може вилучити у склад комісії опозиція? Координатор кампанії за свободні і справедливі вибори Віктор Корнієнко каже, що назвати конкретну лічбу ще немагчимо. Ми поки що ще не відомо, на жаль. Вчора, правда, збирались, але виніку і з партійцями сьогодні розмовляв, нас відказними. Тільки у п'ятницю домовились. Раніше була огучена лічба у 1500 можливих вилученців в участковій комісії від об'єднаних демократичних сил. Спадар Корнієнко говорить, що на цю лічбу будуть орієнтуватися. Такі плани є. Коли буде менше, значить, це невиконання задач поставлених. А може буде і трошки більше? Ну, хотілося б, щоб було більше. Просто ми відаємо, звичайно, коли формується ініціативна група на президентських виборах, наприклад, готові ризикнути снізі каля 4000 чоловік, прикладно. Ну, буває 6. Ну, а працює 3, прикладно. От такі дадені. З цього робимо висновки. У виборчому штабі об'єднаних демсілів кажуть, що у справі вилучення шмат що буде залежати від активності конкретних кандидатів у депутати. Юрас Каретніков – потенційний претендент на депутатський мандат. Його ініціативну групу уже зареєстрували. Спадар Каретніков відзначає. Певну операцию мы уже распочали. Мы будем вылучать своих представников, представников нашей команды у склад участковых комиссий. Это мы будем робить шляхом сбора подписов и так само використовуючи ресурсы політичних партій, громадських об'єднанняў. Я так разлічваю на потенціал, які маю сёння. Сёння у мою ініціативну групу увайшло 88 чалавек. Калі нават частка гэтых людзей пройдзе ў склад участковых камісій, то я буду задаволены, бо гэта дазволіць нам у пэўным сэнсе кантраляваць сітуацыю на месцах. Гаварыў Юрай Скарытнікаў. Удзельнікі парламенцкай выбарчай кампаніі ад апазіцыі накіравалі ў ЦВК каля десятку скаргаў на парушэнне заканадаўства. Канкрэтныя факты ў паведамленні з рэгіёнаў, якія збіраў Вячаслаў Кулік. Пуховіцкая круговая выбарчая камісія номер 73 адмовіла ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы актывісты руху супраць будаўніцтва хімічнага заводу расійскай фірмы «Август» Тацяны Рысівец. Спадарня Рысівец збіраецца абскардзіць гэта рашэнне ў ЦВК, а таксама рыхтуе скаргу пра пераслед трох сябраў яе ініцыятыўнай групы. Три человека, это же, господи, три выбудет, 23 останется. Ну там, знаете, как началось, зачем это нам надо, а нам только работы нет и все. Такого, чтобы угрожали людям, чтобы их вынуждали. Будем жаловаться. Акрамя Тацяны Рысівец, адмову у рэгістрацыі ініцыятыўных груп атрымалі депутат Верховного Совету 13-го склікання Вячеслав Герасименко, Александр Скрабец, брат вядомага политика Сергея Скрабца, кіраўнік Менской областной организации партии БНФ Змітер Виноградов, а так само Петр Кузнецов со створанной партией «Свободы и прогрессу», якому отмовили у Центральной выборчай крузе Гомеля. У Центру выборками поведомили, что поседжение, на яким будут разгледжены гэтыя скарги, запланировано на 31 липеня. У Могилеве 5 сябров инициативной группы активиста Свободного профсоюза белорусского Сергея Фомина выкликали на гутарку супрацовники Комитета державной безпеки. Удакладняя ситуацию Андрей Белогубов. Про допыты трех сябров инициативной группы Сергея Фомина «Свобода» уже поведомляла. 24 липеня Татьяну Буланову, Оксану Закрыскую да Сергея Лапутина допытал супрацовник КДБ Юрий Жуков. Имен еще двух допытанных сябров своей инициативной группы Сергей Фомин называть покуль устремливается. Давление идет на тех, которые работают. Не боятся проблем, не работают на государственном предприятии. При нашей системе контрактной могут и не объясняют, не продлят контракты. Я считаю, тот результат, который ставили в Комитет госбезопасности, они частично добились этого. То есть запугать людей, тех, которых можно запугать. Сергей Фомин не первый раз удельничает у выборчей компании. Если в 2004 году также были давления на членов моей инициативной группы, даже группу не регистрировали, то сейчас именно после регистрации группы уже вот пятерых вызвали в КГБ или побеседовали на работе. И, на мой взгляд, просто решили на этапе сбора подписей просто зарубить как наиболее сильного кандидата, который может противопоставить себя кандидату от власти. У межах территории Глыбоцкой выборчей округи номер 22 частки былой заходней і ўсходній Беларусі. Прэтэндэнту дэпутаты Раслаў Бернікович паведамляе, што ва Ушачах на ўсходзе міліцыянты пачалі затрымліваць збіральнікаў подпісаў. Калі на Глыбочыні мы стапталі ногі, ходзячы ад кватэры да кватэры, Ушачына это такі раён, які не ходжаны, і это нейкая дзікувінка, што людзі ходзяць і збіраюць па кватэрах подпісы. Можа это нейкую непрыязнь вызывае. Таксама ціснулі на сябраў маёй каманды, так адзін чалавек адмовіўся, якім працуюць майстрам на предприемстве после визита начальника КГБ до его. Сказал Ярослав Бернікович о огляде выборчей кампании у регионах. Александр Лукашенко пропоновал не отпускать з вёскі специалистов, якія закончили сельскогосподарчы ВНУ. Накольки такі намер адпаведны міжнароднаму праву і беларускаму законодаўству. Эту тему будуць абмяркоўваць эксперты свободы Александр Ярашук, Леонид Злотников і наш аглядальнік Віталь Цыганков. Эксперты за свободы адразу пасля выпуску навінаў. Сябры незарегістраванай праваслаўнай грамады ў Ружанах накіравалі адкрыты ліст Александру Лукашэнку, у якім просяць пра рэгістрацыю іх суполкі і скардзяцца на ціск з боку мясцовага КДБ. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч. Праваслаўныя з Ружан, чые подпісы стаяць пад зваротам да Александра Лукашэнкі, тлумачаць, што гэта менавіта адкрыты ліст, тэкст якога яны збіраюцца надрукаваць у медыях, бо папярэднія заявы і скаргі не дапамагалі. Говорить Вольга Гайдук, якая так само подписалась под зворотом. Мы просили, чтобы пожалуйста, откройте нам общину, как по закону, по конституции, открыть обыкновенную общину. Мы ее зарегистрируем, мы будем платить налог, мы будем молиться, мы выберем себе священника. Но они этого не делают. И не да, и не нет. Подставой для чергового листа стал инцидент, який отбылся на Ружанских могилках 23 липня. Там отец Иоанн отпел верницу, якая завершала, каб на ее похаванні не было мясцового святара з Русской православной церквы, на якого частка верников, у тым ліку нябожчыца, былі моцна пакрыўджаныя. Між тым, айца Іанна калегі з гэтай царквы лічаць несапраўдным святаром, бо ён належыць да рускай замежнай праваслаўнай царквы. Паводле сваякоў нябожчыцы, на могілках старшыня мясцовага сельсавету Леанід Маскалевіч забараніў карыстацца паслугамі айца Іанна, распавядае айцец Іоанн Грудніцкі. За подпісю начальніка КГБ Пружанскага района принес председатель поселкового совета бумагу родственникам покойной о запрещении отпевания покойной протоиерея Иоанна Грудницкого. Значит, родственники возмутились, сказали, какое дело КГБ до покойников и до отпевания и вообще до церкви. Председатель поселкового совета в недоумении пожал плечами, сказал, что это не моя инициатива. Я дозвонился до старшини сельсовета и испытал его думки относно инциденту. Леонид Маскалевич обверг звестки, что до подеев на могилках мае дочинение КДБ. Как мне команда сельсполкома за свидетельство, что это проводилось. Все, мы составили акты. Грудницкий подписал. Куды? Я передал сельсполком и все. Мне спадар Маскалевич заявил, что верники мають право запрошать для церковных службов кого заугодно. Старшыня сельсавету сказаў, што не ведае, ці скончыцца складзены з ягонай дапамогай акт штрафам ці іншым пакаранням святара. Праваслаўная суполка ў Ружанах раскалолася некалькі гадоў таму. Частка вернікаў абурылася дзеяннямі святара, якога даслалі з Менску. У прыватнасці, старыя вернікі кажуць, што маладыя прадстаўнікі царквы надта ж заняліся камерцыяй. Отец Іоанн за адпявання не бярэ грошай, а тыя бяруць па 100 тысяч, казала мне Вольга Гайдук. Таксама вернікі перакананыя, што менавіта мясцовы КДБ спрычыніўся да ціску на іхнюю суполку, і таму ў сваім адкрытым лісце да Александра Лукашэнкі яны прысвячаюць адмысловую ўвагу працы спецслужбаў. Расказваў Алег Рудзіловіч. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Інна Студзінская. Вітаю актыўных слухачоў Радыё Свабода. Сёння яны працягваюць абмяркоўваць візыт прэзідэнта Венесуэлы ў Беларусь. У час знаходження в нашій країні президента Венесуэлы Уго Чавеса у його адрес прогучали слова удячності, що ні один державний діяч, ні один президент іншої країни не зробив стільки для Білорусі, як Уго Чавес. Хотілося б почути, що він такого значного зробив для нашої країни. І як це виглядає у порівнянні з Німеччиною, Росією, Польщею, Україною та іншими країнами. Ілля Копыл. На питання Іллі Копыла адказвае палітолог Віталь Селіцкі. Некаторыя рэчы проста робяцца з ветлівасці. Не путайце піар з рэчаіснасцю. Пэўна, Вуга Чавеса кадряты хочуць яму яшчэ усунуць прадукцыю беларускай машынабудаўнічай прамысловасці. Ну, а за гэта можна і такія фразачкі казаць. Такая ж рыторыка, яна даволі бясплатна. Вуга Чавес асабліва нікому не дапамагае. З Беларусі ён спрабуе гандляваць, праўда. Не шмат яшчэ атрымліваецца. Гэта па-перше. Па-другое, калі тое, што сказалі нашы беларускія ўлады, праўда, значыцца, мы проста мало что ведом про белорусско-венесуэльское отношение. По статистике так не выходит, правда, если поглядеть на гандры из России, из Европы. Наши сошлости находятся под водой, чего мы не ведаем. Скандалы с гандлером зброви это показывают. Кто есть Беларусь? Белорусские улады и белорусские люди. Белорусским уладам он может зарабить шмат, правда? Есть телефонование, у яких слухачи выказывают свои меркование про выборчую кампанию у парламент, что набирая силу у Беларуси. Недавно мы снова почули от улады формулу. Так званая апазіцыя. Гэтым разам формулу агучыла старшыня цэнтра выбаркама Ярмошына. Але давайте згадаем, нават па афіцыйнай статыстыцы 20% выбаршчыкаў цяперашнюю ўладу не падтрымліваюць. Значыць, вось яна ёсць рэальная апазіцыя. Спадарыні ж Ярмошынай параіў бы ў рэшце рэшт формулу можна прымяніць і да яе самой. Гэтакім, напрыклад, чынам старшыня так званай цэнтральнай выбарчай камісіі. Пасля выходных нашы слухачы выказваюць свае ўражанні ад прагляду аналітычных праграм беларускага тэлебачання. Паслухаў беларускае тэлебачанне Лукашэнку, сталося, што ён так занепакоены, што нехта там галадае ў свеце. Так ужо вядзецца гаворка пра нейкі рэгістр для ўсяго насельніцтва. На яго павінны затраціць 20 мільёнаў долараў. У той жа час рыхтуецца яшчэ і перапіс насельніцтва. Гэта таксама. малые сроки. Так что, будет існаваць параллельно и регистр, и будем еще проводить эту перепись. Выказывание слухача комментует экономист, керовник центру Мизеса Ярослав Романчук. Никакого регистра не будет, просто лето, треба нечем забивать эфир, и вот Лукашенко робит некие такие заявы, то на конт голода в свете, то на того, что треба все переписывать. Я думаю, что все будет основываться на переписи населения каждые 10 годов. Мерковать, что будет некий регистр, нема подстав. Я думаю, что эта идея забудется, когда начнутся выборы, просто лето, и треба притягивать увагу до чего-то. Разумных речей нема, потому что разумных речей урад не говорит. Ну, вот тому и притягивать увагу до вот таких, кто регистр. Ярослав Романчук адказваў слухачу свабоды. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза. Ці можна загадам утрымаць спецыялістаў у вёсцы? У Мінску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі далей Кастусь Бандарук. У Молдове и Приднестровье с зоны поводки эвакуированы тысячи людей, затопленные сотни домов. На заходе Украины ахвярами катастрофичной поводки стали 25 человек, у тым ліку 6 детей. Рада национальной безпеки и обороны Украины приняла решение увести режим надзвичайного становища на потерпелых от поводки территориях. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что десятки тысяч людей застрелись без житла и сродков до існования. Матэрыяльныя страты ацэньваюцца на сотні мільёнаў даляраў. Міністр замежных справаў Абхазіі Сергей Шамба заявіў, што лідары гэтай рэспублікі падрыхтаваныя да перамоваў з Грузіяй у справе вяртання ў свае дамы на тэрыторыі Абхазіі грузінскіх уцякачоў. Раней кіраўніцтва Абхазіі цалкам адкідала такую магчымасць. Каля чвэрці мільёна этнічных грузінаў былі вымушаны ўцякаць падчас узброенага канфлікту ў пачатку 90-х гадоў. Канстытуцыйны суд Турэччыны завершыў без прыняцця рашэння паседжання, на якім разглядалася справа пра магчымы роспуск кіраўнай партыі справядлівасці развіцця. Паводле пракурора вышэйшага апеляцыйнага суду, шэраг прапанаваных партыяй законаў парушаюць канстытуцыйны прынцып шведскага характару турэцкай дзяржавы. За некалькі гадзінаў да пачатку паседжання ў Стамбуле ў выніку выбуху дзвюх бомбаў загінулі 17 чалавек, больш за 150 былі параненыя. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Белы дом панізіў прагноз эканамічнага росту на гэты год з прычыны жыллёвага, іпатэчнага і фінансавага крызісу. Валавы ўнутраны прадукт, як цяпер ацэньваецца, вырасце на 1,6%, у той час, як раней, бюджэтнай управай ЗША ён планаваўся на ўзроўні 2,7%. У наступным годзе эканамічны рост, як чакаецца, складзе 2,2% замест 3%, як чакалася раней. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс сустракаецца сёння з міністрам замежнай справы Кітаю Янг Джэхі. Яны абмяркуюць шырокі спектр пытанняў, у тым ядзерныя амбіцыі Тэгарану і Пханяну, сітуацыю з правамі чалавека ў Кітаі, двухбаковыя адносіны і праблему Тайваню. Прэзідэнт США Джордж Буш збіраецца ўзяць удзел у адкрыцці 8 жніўня алімпійскіх гульняў у Пекіне. Сітуацыя з правамі чалавека ў Кітаі не палепшылася паводле праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністія». Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны. У эфіры «Радыё Свабода» у праскай студыі Алена Радкевіч. На працягу гэтай паўгадзіннай часткі праграмы вы пачуеце форум «Свабоды», рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнімі днямі на нашым сайце, а таксама выбраныя з начной чытанкі. Сёння вершы Віталя Рыжкова. Але спачатку экспертыза. Александр Лукашенко прапанаваў не адпускаць з вёскі адмыслоўцаў, якія закончылі сельскагаспадарчыя ВНУ. Наколькі такі намер адпавядае міжнароднаму праву і беларускаму заканадаўству? Чаму людзі па-ранейшаму бягуць з вёскі? Ці могуць адміністрацыйныя метады выратаваць сельскую гаспадарку? На гэтае ды іншае пытанне адказваюць старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Менаблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Аляксандр Ярашук і эканаміст Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Александр Лукашенко недавно заявил, что держава мусить принять додатковые заходы для замацавання кадров на селе. Цитата. «Поступил у ВНУ, ведал, куда и шел, и просто отпрацаваць и кудысьці пойти не будет дозволено. Мы это юридично замацуем», – заявил керамник белорусской державы. Ну и первое питание, кое тут варто высветлить, накольки, на вашу думку, такий намер стосуется и с международными правами человека, и с белорусской конституцией, и с белорусским законодавством, коли по сутности людей примусово юридично замацовывать их працу в неким одном месте без права менять это место працы. Менавіта про это идет размова. Александр Ярашук, ваше меркование. Не треба некого юридичного анализа, экспертизы, каб распавесці пра тое, што абсалютна ніяк гэта не стасуецца ні з міжнароднымі нормамі і правамі чалавека, ні з канстытуцыяй краіны. Гэта ёсць, скажам так, цынічнае парушэнне усялякіх нормаў, якія могуць мець месца дачыненні да правоў спецыялістаў, якія працуюць у сельскай гаспадарцы. Тут абсалютна ўсё відавочна. А калі, напрыклад, некае рашэнне будзе прынята і некі з гэтых спецыялістаў падасць у суд, на вашу думку, ці здолее ён яго выйграць? Я лічу, што па-першае будзе нейкі законадаўчы акт, і калі нават нейкая там судовая справа узнікне, то той же самы канстытуцыйны суд, калі ён насамрэч будзе займацца гэтай справай, таму што ведаеце, што ён не разглядае скаргі асобных грамадзян, калі нават уявіць сабе штосьці такое, то ён будзе спасылацца на той ці то указ, ці то дэкрэт, які да гэтага часу будзе падпісаны. Таму аніякіх шанцаў спецыяліста знайсці справядлівасць і праўду, ісціну абсалютна не існуе. Спадар Злотнікаў, пра што, на вашу думку, гэта гаворыць, пра якое стаўленне дзяржавы да праблемаў сельскай гаспадаркі і да вот тых спецыялістаў, якія там працуюць? Гэта ніяк не стыкуецца з духам часу. Але вось што датычыцца здыму сельскай гаспадаркі, то гэта не дапаможа. Тая тэхналогія, якая была ў сталінскія часы, калі вось былі спецыялісты або працаўнікі сельскай гаспадаркі прывязаны да калгасаў і саўгасаў, патрэбны ўжо людзі, якія будуць працаваць не па прымусу, а па сумленню ў гэтай гаспадарцы. Гэта толькі тады, калі будзе там насамрэч хазяін. Калі там будзе хазяін, тады і зусім будзе другая сельская гаспадарка. Ну, напрыклад, зараз у сельскай гаспадаркі занята каля прыблізна каля 12-13% насельніцтва. Так, а калі будзе другая сістэма і там будзе, як у развітых краінах, 3 або 4%, і не спатрэбіцца ні такая вялікая колькасць ні спецыялістаў, ні абслугі. Так што гэта мера прымусовай труды, яна не сумяшчальна з сённяшнімі тэхналогіямі, з духам гаспадара, які павінны працаваць, і гэтак далей. Гэта не будзе садзейнічаць уздыму сельскай гаспадаркі, адназначна. А на вашу думку, чаму менавіта вось у гэтай сферы прыходзяць такія думкі кіраўніцтву дзяржавы? Бо, напрыклад, калі ідзе размова пра тое, што нас не хапае будаўнікоў, то все міністэрствы гаворыць спецыялісты пра тое, што трэба павышаць аплату нашым будаўнікам беларускім, каб яны не з'язджалі куды-небудзь далей. А вось тут, калі гаворыць пра сельскую гаспадарку, тут зусім іншы падыход. Чым менавіта гэтыя людзі прывініліся? Па-першае, гэта вобраз той сельскай гаспадаркі, якая была ў сталінскія часы. Гэты вобраз у падсвядомасці, напэўна, і застаўся. Па-другое, ну не хопіць у нашай гаспадарцы усім дабаўляць зарплаты. У нас неэфектыўная гаспадарка наогул, не толькі сельская, і таму даходы насельніцтва ў нас ніжэйшыя, чым у суседніх краінах. Канешне, было б, з майго пункту гледжання, самое простое – взять и добавить этим специалистам там в 2-3 раза больше зарплату заработать, чем у городе. Тогда бы никаких проблем не было. И это такое простое решение. Может быть, что это решение будет принято. Уже ну, настолько с духом часу не стыкуется эта мера, настолько она стала низкая, настолько видовочно Лукашенко будет гублять политический рейтинг и гублять кадры Белоруссии, что можно чекать, что эта мера не будет принята. Экспертыза свабоды з удзелам Аляксандра Ярашука і Леаніда Злотнікава. Вядучы Віталь Цыганкоў. Господин Рашук, на вашу думку, чому все-таки белорусы по-ранейшему бегут в села? Сегодня уже в село кидаются такие вялизные державные сродки. И будуются агрогородки. Небыто мета у тым, каб жыццё в селе наближалося по своих зручностях, по своей якости до городского. Але гэты процесс не поменьшается утекание села, и за гэтага кіраўніцтву державы приходяць такие вось думки. Гвалтовно замацовывать людей на селе. Ну, ведаеце, ёсць паняцце форма, ёсць змест. Што тычыць формы, то насамрэч, як быццам штосьці мяняецца, там штосьці будуюць, але што датычыць зместа, так і засталася. Гэта напалову прыгоннае права, напалову феадальны лад, напалову трацкізм. Вось з гэта пункту гледжання, скажыце, які самасвядомы чалавек захоча адчуваць сябе ў якасці раба ці там прыналежнага да прыгоннага права. Вось з гэтага пункту гледжання людзі інтуітыўна чуюць, что там нема аніякай перспектывы. Не можа сённяшні чалавек ва ўмовах сённяшняга села сябе рэалізаваць. Гэта будзе доўжыцца да той пары, калі ў рэшце рэшт у село не прыйдзе прызнанне прыватнай уласнасці, у тым ліку і на зямлю. Будзе прыватны ўласнік, тады і не надо будзе нейкія пагрозы класці на чыйсьці галовы пра тое, што паспрабуйце там не сабраць апошнія зерня, не будзе ось дзіўнай ініцыятывы вернуцца ў сталінскі лад ці там у хрушчоўскі лад, дарэчы, калі мы успомнім, то пашпарты сталі выдаваць на селе толькі ў 64-м годзе мінулага стагоддзя. Гэтыя ўсе захады ніколі не прывядуць да росквіту села. Па-другое, калі насамрэч будзе хоць некая спроба рэалізаваць вось гэты намер, жаданне выпускнікоў сельскіх школаў заставацца і ісці ў сельскагаспадарчай ВНУ і заставацца на селе яшчэ больш паменшыць. Гэта можна прагназаваць, таму што ні адзін самастойны чалавек у такіх абставінах проста не рызыкне спакушаць лёс і заставацца працаваць у сельскай гаспадарцы. Ну от глядзіце, побач з тымі занядбалымі калгасамі, саўгасамі, якіх, напэўна, большасць, існуюць і некія паспіховыя гаспадаркі там з прыватнай уласнасцю, нават некаторыя пра іх шмат пішу і незалежная, і дзяржаўная прэса кіруецца замежнікамі, там немцамі. І там, напэўна, і дактары, і агратэхнікі з задавальненнем працуюць, ніхто адтуль не хоча ўцікаць. Чаму ў дзяржаве вот не распаўсюджваць гэты, скажам, прагрэсіўны досвід на ўсю астатнюю сельскую гаспадарку? Я хочу вам распавесці про тое, что насамрэч яны толькі умоўна самастойны. Я добра ведаю гэтую ситуацию, нават ведаю у некія прыклады прывесці тых, хто прыйшоў давно ўжо у сельскагаспадарчы бізнес краінаў Заходняй Европы. Яны таксама успрымаюць гэтыя правіла гульні, імкнуцца не вельмі там забяспечваць сваю самастойнасць, тым больш, што ніхто ім і не дае такой магчымасці. Там свае насамрэч намеры, свае выпрацаваныя таксама падчас гэтага бізнесу правіла гульні, і яны ну просто прызвычаліся да той сітуацыі, в якой знаходзіцца. Размова можа весці насамрэч толькі пра адно. Калі марыць і імкнуцца да ператварэння ў насяле, то трэба ісці на рашучыя рэформы. Сутнасць гэтых рэформаў гэта прызнанне юрыдычнае, палітычнае уласнасці на землю. Толькі такім чынам мы можам вярнуць гаспадара, толькі такім чынам сама сабой будзе здымацца праблема і замацавання рабочых рук і кадраў на сяле. Дзякуй, Александр Рашук, гаспадар Сотнікаў. Вось чаму ўсё-такі на гэтыя крокі, якія патрэбны, на вашу думку, на думку Александра Рашука, на селе дзяржава не ідзе. В той час, калі зараз, ну, апошнія асабліва месяцы, шмат гаворыць пра аўтарытарную мадэрнізацыю Беларусі, шмат гаворыць пра тое, што сапраўды прыватызацыя пачала ажыццяўляцца і ажыўляцца. В некіх іншых сферах ідуць, ну, скажам, эканамічныя змены, калі не рэформы. То чаму менавіта ў сельскай гаспадарцы дзяржава, дзяржаўныя кіраўнікі звяртаюцца толькі назад да адміністрацыйных метадаў? Я спасіўся на артыкул былога міністра Русака ад 5 сакавіка ў беларускай ніве, і ён гаворыць, што каля палавіны гаспадарак маюць заробкі вельмі нізкія. І таму, ну, хто там будзе трымацца ў тых гаспадарках, і спецыялісты, і работнікі, і працаўнікі, калі там па 100, 200, ну, нават там высокія па 300 тысяч заробкі ў месяц. А чаму не адбываюцца рэформы ў сельскай гаспадарцы, то я б адказаў так, а дзе яны адбываюцца? Пакуль што толькі на словах ідуць гэтыя рэформы аўтарытарнай мадэрнізацыі ў другіх галінах. Пакуль что змен, таких істотных змен нема. Існуе вельмі такая вялікая праслойка бюракратыі, якая жыве за конт гэтага, што яна кіруе сельскай гаспадаркай. А па-другое, існуе ў вышэйшае кіраўніцтва краіны і ідэалагічныя высновы, каб падтрымліваць вось той парадак сельскай гаспадаркі. І калісьці Лукашэнка адказаў, што сельская мясцовасць гэта яго палітычная апора, сяляне гэта яго палітычная апора. Ён нават казаў, што захаваць калгас это задача не эканамічная, а палітычная. Так, гэта задача палітычная. І мяркую, што ён разважае і зараз так жа. Дарэчы, гэта было зроблена, распавядаў спадар Лукашэнка ў 98 годзе ў сакавіку, у гародні, дзе праходзіла адно з першых мерапрыемстваў вялікіх па праблеме аграрнай палітыкі. І менавіта там ён гэтую тэзу сваю абвесціў, пасля чаго я браў выступ і казаў, што такая палітыка прывядзе краіну да катастрофы. Падавацца, дарэчы, 1500 чалавек, якія, напэўна, ўсё ж такі ў большасці сваёй цудоўна разумеюць, што палітыка тупіковая. Я заходжу з таго, чаму менавіта сельская гаспадарка абрана, таму што гэта абсалютна, насамрэч, палітычны, ідэалагічны выбар. Размова ідзе пра тое, што сельская гаспадарка гэта не проста сфера эканомікі, гэта можа ўся эканоміка не быць такой ідэалагічнай, можа прамысловасць не быць такой ідэалагічнай. А што датычыць сельскай гаспадаркі, магу адказна гаварыць пра тое, што тут на ўсе 100% прысутнічае ідэалогія. Экспертыза свабоды з удзелам Александра Ярашука і Леаніда Злотнікава. Вядучы Віталь Цыганкоў. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Перасекчы мяжу сучаснай Беларусі, не паказваючы візы і не марнуючы часу на мытны кантроль. Дзе такое магчыма? А я вам скажу, у літоўскім курортным мястэчку Друскенікі, дзе знаходзіцца дзіцячы санаторый Беларусь. Тут лекуюць ДЦП, дзіцячы цэрэбральны параліч. Карпусы санаторыя і зямля вакол іх – гэта беларуская тэрыторыя. Так што адчыняем брамку і апынаемся ў Беларусі. Новае падарожжа свабоды ў літоўскія Друскенікі і ў Друскенецкую Беларусь. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння завяршаецца рэгістрацыя ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты беларускага парламенту. Большасць ініцыятыўных групаў зарэгістраваная. Пачалося і вылучэнне кандыдатур ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Вылучэнцы ад апазіцыі накіравалі ў ЦВК каля дзясятка скаргаў на парушэнне заканадаўства. Беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі да 2010 году. На продаж будуць выстаўленыя больш як паўтысячы прадпрыемстваў, сярод іх і гіганты беларускай прамысловасці. 10 сутак арышту і штраф 2 мільёны рублёў. Столькі паводле суду будзе каштаваць дадаткова паездка ў таксоўцы бабруйскаму настаўніку і палітыку Алесю Чыгіру. У школах, нягледзячы на адпачынкі, працуюць з новымі навучальнымі планамі. Сябры незарэгістраванай праваслаўнай грамады ў Ружанах накіравалі адкрыты ліст Александру Лукашэнку, якім просяць пра рэгістрацыю іх суполкі і скардзіцца на ціск з боку КДБ. Форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнімі днямі на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Ганна Соус і Юры Дракахруст. 27 ліпеня была чарговая гадавіна падпісання дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі. Гэтая дата, а таксама фотаздымкі з моладзевай акцыі з гэтай нагоды выклікалі дыскусію на нашым сайце. Наведнік Раман. Памятаю, як, здаецца, 2-3 гады таму мяне вельмі пацешылі зычныя словы вядучага Александра Аверкава на АНТ, сказаныя ў дзень 3 ліпеня. Наше государство еще совсем молодое, ему едва больше 10 лет, и вот сегодня, в День независимости, я, кажуть, коли б промолчал, сышел бы за философа. А вот меркование наведника, який назваўся Мироном. 27 липеня и 25 жнивня – это историчные дни для белорусской нации. Пройдзе час и наровне с 25 соковика яны будуць дзяржаўнымі святамі у демократичной незалежной Беларуси. Геннад з Москвы пра фотаздымкі з моладзевай акцыі. Просто супер, пра расцяжкі ды сцягі. Наведнік, які пазначыў сябе літарай С. Добра, што нехта са службоўцаў збярог адну з выяваў пагоні, якія здымалі са сценаў кабінета ў 95-м годзе. Яна вернецца на сваё месца. Міжнародная агенцыя Standard & Poor's у Вялікай Брытаніі пацвердзіла на дадзеныя ёй летась Беларусі суверэнныя крэдытныя рэйтынгі. Паводле экспертаў агенцыі, у выніку дамінуючай ролі дзяржавы ў беларускай эканоміцы цяперашнія рэйтынгі адлюстроўваюць надзвычай высокі ўзровень умоўных абавязанняў пры невялікай знешняй ліквіднасці. Наведнік Анатоль так пракаментаваў гэтую інфармацыю. Паважаныя, тое, што ўсялякія агенцыі, а таксама Лукашэнка, тлумачаць аб вялікім дабрабыце беларусаў, з'яўляецца лухтой. Чаму? Гэты эканамісты з Лондону не могуць уявіць дакладна запазычанасць Лукашэнкі Маскве. Вось калі гэты чыннік будзе ўлічаны, дык, як гаворыцца, хавайся ў бульбу. У цэнтры Масквы быў затрыманы грамадзянін Беларусі, у якога знайшлі самаробнае выбуховае прыстасаванне з корпусу гранаты F1, начыненае 55 грамамі трацілу. Каментар наведніка, які назваўся «Белы эмігрант». Беларусаў беспрацоўных у Маскве больш за паўмільёна, і кожнаму могуць падкінуць нават атамную бомбу ў торбе дэсантніка. Братэрская дапамога чэкістаў Расіі свайму філіялу ў Менску. У 97-м годзе расійскія шпіёны ў КДБ Беларусі спрабавалі імітаваць замах на пана Лукашэнку ў Вільні падчас саміту прэзідэнтаў рэгіёну, але гэтая правакацыя беларускіх чэкістаў была раскрытая яшчэ вясной 97-го году, і дзяржбяспека Літвы пасла чэкістаў аж да восені. У суботу ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых чалавек, якія сабраліся для адпачынку і правядзення гульні «Маладая Беларусь». Пасля разбіральніцтва ў міліцыі усіх адпусцілі. Паведамлялася, што ў часе затрымання міліцыянты нецэнзурна лаяліся. Каментар Севярына Глеба з Бярозаўцы. Ідзе да таго, што хутка нас будуць збіваць проста за тое, што гаворым па-беларуску. Чалавечыя правы на нас не распаўсюджваюцца. З намі, як з парыямі, можна рабіць беспакарана што заўгодна. Мікалай Раманаў з Пекіну. З моладзю змагацца яны героі. Расследаванне выбуху паказвае на іх прафесіяналізм. Наведнік Мікола. Гэтых беларускіх міліцыянтаў трэба ўсіх весці ў лазню і парам адмываць брудныя раты, каб не лаяліся на замежнай мове на прыстойных юнакоў. Пятрусь дадае. Гэтых міліцыянтаў трэба не адмываць, а на цягнік саджаць, ды білет купляць у адзін канец. Наведнік Менчук прапаноўвае. На мой погляд, зараз магчыма адно. Перапісаць прозвішчы міліцыянтаў і дамагацца ад еўразвязу і ЗША, каб іх блізкім, ад бацькоў да стрыечных родзічаў ключна, забаранілі ўезд ва ўсе краіны, плюс друкаваць іх імёны ў прэсе, каб потым няхай праз шмат гадоў судзіць як злачынстваў супраць чалавецтва. А вось каментар аднаго з затрыманых ля Барысава. Ён назваўся Баторыем. Я вам скажу так. Мы не парушылі ніводнага закону, акрамя распальвання вогнішча і пераходу дарогі ў недазволеным месцы. Але нас бралі за МОНам. Гэта весела. Мы потым доўга смяяліся, як нас выпускалі. Галоўныя мянты загадзя ўзялі невялікі жоўты аўтобус, значыцца. Яны загадзя ведалі пра нас. Добра, што ў міліцыі і амоне часам трапляюцца нармальныя людзі. Напрыклад, адзін амонавец спакойна размаўляў з намі, весяліўся і гэтак далей, спяваў песні, пакуль мы чакалі сваёй чаргі на допыт. А следчы мне асабіста нармальны трапіўся. Пасмяяліся мы з ім, як я расказваў, што нас затрымалі, сам ён сказаў, што гэта глупства. У суботу з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску выпусцілі актывістаў аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіла Пашкевіча і Віталя Стажарава. Яны адседзелі па 15 сутак нібыта за брыдкаслоўе. Наведнік «Белы эмігрант» пракаментаваў гэтую інфармацыю наступным чынам. Усе беларусы свету ведаюць, што найбольш лаецца расійскім матам міністр Владзімір Навумаў і ўсё афіцэрства ў МУЗ Беларусі. Куды іх і на колькі дзён саджаць? 25 ліпеня ў Менску на ўсходніх могілках ушанавалі памяць Владзіміра Караткевіча. Рэпартаж пра гэтую падзею пракаментаваў наведнік Фрабэл. Пакуль ёсць такія людзі на нашай зямлі, пакуль застаецца памяць наша, павага і гонар да вялікіх беларусаў, жыве Беларусь. На мінулым тыдні Аляксандр Лукашэнка, гаворачы пра нізкую якасць жніва, сказаў: «Пакуль некалькі чалавек не пасадзіш, не разумеюць». З гэтай нагоды на нашым сайце з'явілася апытанне з вёсцы «Залаты рог» на Берасцейшчыне. Адзін з апытаных сказаў: «За што ж вяскоўца саджаць? Ён і так на катарзе». Каментар наведніка Міколы. Такое прыкрае становішча аграрыя ў Беларусі таму, што сталінская аграрная сістэма закансервавана ў Беларусі хутка ўжо другі век. Пакуль зямлю не вернуць людзям у прыватную ўласнасць, насільна адабраную бальшавікамі, не зробіць незалежныя ад алігарха сістэмы крэдытавання новых кулакоў, Датуль Беларусь будзе купацца ў калгасных кіселях і малочных рэчках пад кіраўніцтвам лукашэнкаўскіх паноў і аднаго суперпана, які яшчэ ж і пагражае пасадзіць за каласкі, падае каманды, калі сеяць і жаць, і каму і па якой цане прадаваць. Бальшавікі рабавалі, знішчылі і загналі ў Сібіры на катарзе лепшых сялян Беларусі і дасягнулі нікчэмны вынік. Лукашенко гойсае па Беларусі і страшыць сваіх паноў пасадзіць за каласкі. Форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнімі днямі на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Ганна Соус і Юрый Дракахруст. Цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў Вінфілдзе ў амерыканскім Канзасе пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Амерыка і беларусістыка. Пра гэта распавядь прадстаўнікоў цэнтру і універсітэту, а таксама студэнтаў, на якіх найперш будуць скіраваныя ўсе супольныя праекты. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах свабоды. Сёння свае вершы чытае магілёўскі паэт, фіналіст конкурсу беларускага пэн-цэнтру да стагоддзя газеты «Наша Ніва» Віталь Рыжкоў. Баляда непадзельнага. Нечыя, простыя, словы чалавечыя, тені, у адно злітыя, танцуючыя, вечныя, адно аднаму прысвечаныя, бясконцыя, неіснуючыя, бы абраныя, ад жыцця адарваныя, бы адзіныя і суцэльныя, закаханыя, адно аднаму адданыя, неаслабныя, непадзельныя. Гэта не мы. Мы з табой пасярод зімы, мы з табою ахвяры умоў, мы ненапісаных кніг тамы, паэмы нясказаных слоў. Нечыя, дзіўныя, простыя словы адзіныя, што само сябе спазнае, бы няўхільныя, самі каханнем акрыленыя, непадуладныя, свае. І здаецца, мы чуем, як нешта б'ецца, мы адчуваем, з душы пацякло, кроў льецца, наша каханне два сэрцы, кінутае аб шкло, непрадугледжаныя, самі сабе прыналежныя, дзесьці блукае і наша цяпло, бы залежныя, мы б жадалі парушыць гэтыя межы, мы б жадалі, каб з намі было. Нечыя, простыя, словы чалавечыя, тені, у адно злітыя, танцуючыя, вечныя, адно аднаму прысвечаныя, бясконцыя, неіснуючыя, бы абраныя, ад жыцця адарваныя, бы адзіныя і суцэльныя, закаханыя, адно аднаму адданыя, неаслабныя, непадзельныя. Узмах крылымі. Я вачамі клячу астылымі. Не пакідай іржавець з паштовымі скрынямі, і расстання не пераблытаю. Узмахнеш адлятаючы крыламі. Я блукаю пакоямі брыдкімі, канчаткова заблытаны крыўдамі. Расстаемся ў гэтым выпадку. Узмахнеш адлятаючы крыламі. Услед кульгаю з тугой першабытнаю, бо вяртанне па вадзе віламі не займела ўздзеяння прымаўка. Узмахнеш адлятаючы крыламі. Ты мне вочы адкрыла, мілая. Узмахнеш адлятаючы крыламі. Я ўвесь посуд склею ды вымыю. Узмахнеш адлятаючы крыламі. Ты жадала бяспекі ды выраю і не ведала, што рабіць з крыламі, мілая. У небе хапае пастак, загінеш, парэзаная крыламі ластавак. Адкуль ты ведаеш, ляці, калі ласка? Можа, яны і не грабуць мясам. Ты не баішся іх, ганарлівая. Узмахнеш, пакідаючы крыламі. А пантана ўчапілася ў неба, на развітанне ўзмахнула, бачыце? І мне да яе дацягнуцца нельга, хоць я і ўстаю на пальчыкі. Насуперак. Жыццё працягнецца табе насуперак. Незадаволеная ідзеш, насупленая. Адкрыў дысківіцы звяложна да сутарак. Жыццё працягнецца табе насуперак, насуперак, ты чуеш, сука, ўсё насуперак. Наступны дзень на сон і твар насунуты. Я карыстаюся тваёй адсутнасцю, у лёгкім ступары табе ў дзверы стукаю. Жыццё працягнецца табе насуперак, мне сумна, сапраўды. Але па сутнасці, жыццё працягнецца табе насуперак, нібыта камень, што з душы маёй пасунуты. Жыццё працягнецца табе насуперак. Вяртайся. Вяртайся да мяне, вяртайся. Ранішнім рэйсам патаемна, адразу ў прайм-тайм, праз авіакасы, праз неразуменне, праз нервы, хадой, аўтаспынам альбо бізнес-клясай, але калі ласка, вяртайся, вяртайся, адкінуўшы ўсё, не марнуючы часу, чакаю, чакаю, вяртайся, вяртайся, вяртайся да мяне, вяртайся. Не мае сэнсу мая медыцына, сюды дзе фактычна адны підарасы, а я чакаю цябе традыцыйна, вяртайся да мяне, вяртайся. Пакуль без прычыны, каб можа быць проста па сцежках блукаць, уздоўж белтрансгазу, і кпіць, і кахаць, і смяяцца, і помсціць. Старое жыццё, пад уключаным прасам, пакінь наўмысна, вяртайся, вяртайся. Не вернешся ты, не вагайся, прынамсі, я буду чакаць, вяртайся, вяртайся. Свае вершы чытаў магілёўскі паэт, фіналіст конкурсу беларускага пэн-цэнтру да стагоддзя газеты «Наша Ніва» Віталь Рыжкоў. Заўтра вы пачуеце вершы паэта з Вільні, лаўрэата прэміі Таварыства вольных літаратараў «Гліняны вялес» Алега Мінкіна. Выбраныя з «Начной чытанкі» на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».